วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่107นะครับการหย่าร้างพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับข้อที่31ถึงข้อที่32มัทธิวบทที่5ข้อที่31ถึงข้อที่32โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาค่อยทำหนังสือหย่าให้ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ผิดประเวณีด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระคัมภีร์เล่มเดียวกันนะฮะก็คือมัทธิวจะอยู่ในบทที่19ครับเป็นคำสอนของพระเยซูเรื่องการหย่าร้างมัทธิวบทที่19ข้อที่3นะครับเราจะอ่านจนถึงข้อที่9ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดใดก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับปัญญาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยเขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ทั้งหลายหย่าภรรยาของตนเพราะใจทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นอย่างนั้นฝ่ายเราบอกทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีแต่ผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยเพียงครับนี่คือเรื่องราวของครอบครัวและการหย่าร้างนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราเข้าไปสู่พิธีแต่งงานนะครับเราจะเห็นว่าผู้ประกอบพิธีนั้นก็มักจะยกคำพีข้อนี้ครับบอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงมนุษย์หรือผู้ชายจะต้องละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับปัญญาของตนเขาทั้งสองนั้นจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับและคำพีตอนหนึ่งครับก็คือเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลาดจากกันเลยนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันตอนพิธีสมรสพี่น้องครับเรื่องของการแต่งงานนั้นผมอยากจะบอกกับสั้นๆว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ทุกๆคนนะครับแต่งงานแต่มีบางคนไม่ได้แต่งงานครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับบันทึกอยู่ในข้อที่10ต่อไปจนถึงข้อที่12ครับพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่าพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดนั่นหมายความว่าการอยู่โสดนะครับก็เป็นของประทานจากพระเจ้าและเป็นหลายหลายคนก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะให้ตัวเขานั้นได้อยู่โสดเพื่อที่เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าถวายการรับใช้แด่พระเจ้านะครับอันนี้ก็คือการที่ทำตัวเองให้เป็นโสดเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ครับครับพี่น้องครับเรากลับมาดูถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ากับครอบครัวนะครับพระเจ้าไม่ปรารถนาให้มีการหย่าร้างอันนี้เรื่องนี้ชัดเจนครับพระเยซูได้ทรงทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์นะครับก็คือพวกเขานี่ได้ใช้นะครับเขาเรียกว่าบัญญัติปากเปล่าซึ่งผมได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็คือคำสอนนะครับที่เกิดจากปากเปล่านั่นเองที่ถ่ายทอดมาโดยพวกฟาริสีด้วยพวกธรรมอาจารย์นี่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปถึงในสมัยของผู้วินิจฉัยครับมีเขาเรียกว่าสำนักศาสนศาสตร์อยู่สองสำนักนะครับสำนักศาสนศาสตร์แรกเนี่ยเขาเรียกว่าพวกผู้นิจฉัยฮิลเลลนะครับฮิลเลล HILLEL นะครับและอีกสำนักหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าชัมไมนะครับ SHAMMAI นะครับชัมไมผู้วินิจฉัยทั้งสองสำนักนี้นะครับก็สอนเรื่องการหย่าร้างแตกต่างกันครับในทฤษฎีเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกฮิลเลลนะครับกล่าวว่าหรือสอนว่าผู้ชายสามารถหย่าภรรยาของเขาได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ได้ครับแต่ชามายบอกการหย่าร้างจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดการทำผิดในเรื่องที่สำคัญเท่านั้นพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราดูในพระธรรมเฉลยให้มันหยาดครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคำสอนเกี่ยวเรื่องของการหย่าร้างครับเราจะรู้เลยครับว่าพระคัมภีร์สอนว่ายังไงครับในพระคัมภีร์เดิมเฉลยให้มันหยาดบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่4ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อชายคนใดมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้นเพราะมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอายและเขาทำหนังสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่ออกจากเรือนไปและนางก็ออกจากเรือนไปเสียและถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งและสามีคนหลังนี้ไม่ชอบนางจึงทำหนังสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่นางออกเสียจากเรือนหรือสามีคนหลังที่ได้นางเป็นภรรยาถึงแก่ความตายสามีคนเดิมที่ได้ไล่นางไปนั้นจะรับนางที่เป็นมนทินมาเป็นภรรยาไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแต่พระเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นมีความผิดพี่น้องครับประเด็นที่สำคัญอยู่ในข้อที่หนึ่งครับก็คือคำว่านางมีสิ่งน่าอายนะครับเพราะมีคนพยายามอธิบายว่าสิ่งน่าอายนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับแล้วมาดูว่าพระเยซูถามพวกเขาและตอบพวกเขานะครับว่าสิ่งที่น่าอายนั้นคืออะไรนะครับสิ่งที่น่าอายของพวกคนในสมัยก่อนก็คือในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นที่สอนกันมาโดยปากเปล่านะครับเรียกว่า oral tradition แล้วมันเขียนบันทึกไว้อยู่ในตำราครับบอกว่าสิ่งที่น่าละอายแม้กระทั่งการทำอาหารไม่อร่อยนะครับมาเลี้ยงแขกก็อายแล้วครับสามีก็บอกว่าคนคนนี้หรือภรรยาของเขาคนนี้นะครับตอนแต่งงานใหม่ๆนะครับก็รักก็ชอบครับแต่พอเวลาเกลียดเวลาไม่ชอบอยากจะหย่าก็หาเหตุว่าภรรยานั้นทำอาหารไม่อร่อยนะครับภรรยานั้นไม่ขยันขันแข็งภรรยานั้นทำให้ครอบครัวเป็นที่น่าอายเขาก็เลยประกาศนะครับต่อหน้าพยานไม่กี่คนนั่นเองครับนะครับประกาศว่าฉันขอหย่ากับผู้หญิงคนนี้ฉันอยากเธอนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายทีเดียวครับนี่ผู้ชายในพระคัมภีร์เดิมกล่าวซ้ำกันแค่3ครั้งต่อหน้าพยานหลายคนว่าฉันอยากเธอฉันอยากเธอฉันอยากเธอแล้วก็เกิดการหย่าได้ครับหนังสือต้องออกหนังสือหย่าให้ด้วยผู้หญิงคนนั้นนะครับที่นี่บอกว่าถ้าว่าผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็หย่านะครับหรือผู้ชายตายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับบอกว่าสามีนะครับคนเดิมที่ไล่นางไปจะรับนางที่มีมนทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาอีกไม่ได้พี่น้องครับเรามาดูนะครับเราน่าสงสารผู้หญิงมากครับในสมัยก่อนหญิงชาวยิวนะครับแทบจะไม่มีทางเลือกในชีวิตของเธอเลยนอกเสียจากการแต่งงานครับถ้าไม่แต่งงานก็จะกลายเป็นหญิงที่อยู่เป็นโสดนะครับก็เป็นหญิงที่มีความเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่ครบถ้วนนะครับหรือไม่งั้นก็มีอีกอย่างนึงก็เป็นหญิงโสเภณีครับหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นทาสครับอันนี้ก็ไว้สำหรับบำรุงบำเรอนะครับนายทาสพี่น้องครับผู้หญิงคือคนที่สังคมกำหนดชีวิตให้เธอนะครับแล้วใครครับที่มีสิทธิ์ที่กำหนดเด็ดขาดก็คือคนที่เป็นพ่อครับนะผู้หญิงคือคนที่ถูกกำหนดชีวิตโดยผู้ที่เป็นบิดาจะให้แต่งงานกับชายที่พ่อกำหนดให้โดยที่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทางกฎหมายได้เลยหรือเธอไม่มีสิทธิ์เลือกเลยครับพี่น้องครับพระเยซูทรงมาเพื่อที่ให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์พระเยซูกำลังบอกกับพวกยิวและสาวกของพระองค์ว่าการหย่าร้างนั้นสามารถทำได้ในสถานเดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่ทำอาหารไม่อร่อยไม่ใช่แค่ทำให้สามีอายในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มีอยู่สถานเดียวก็คือผู้หญิงนั้นไปคบชู้สู่ชายนะครับพ ระเยซูได้ทรงอ้างถึงข้อบัญญัติที่พระเจ้าได้ประทานให้กับโมเสสนะครับในสมัยก่อนที่ผู้ชายหย่าร้างกับภรรยาเพราะว่าเขาไม่ต้องการอยู่ด้วยกันอีกต่อไปนะครับทีนี้พระเยซูกำลังเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ก็คือว่าถ้าหากว่าจะหย่าไม่อยู่สถานเดียวที่อนุญาตให้หย่าได้นะครับนั่นก็คือการคบชู้สู่ชายของผู้หญิงพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพระเยซูทรงอธิบายเรื่องการหย่าร้างและการแต่งงานในมัทธิวบทที่19เรียบร้อยนะครับเมื่อฟาริสีจะถามพระเยซูว่ามีกฎหมายที่จะหย่ากับภรรยาเพราะเหตุใดก็ตามหรือไม่นะครับพระเยซูบอกมีสถานเดียวครับก็คือจะต้องคบชู้สู่ชายถึงจะหย่าภรรยาได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ปรารถนาให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นในครอบครัวครับเพราะพระเยซูทรงทราบครับว่าพระเจ้าทรงตั้งสถาบันครอบครัวขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากที่จะให้ครอบครัวหย่ากันครับการที่จะไม่หย่ากันนะครับมีหลักการอยู่นะครับก็คือรักนะครับรักก็จะไม่หย่าครับพี่น้องตอบง่ายๆครับรักเขาหรือเปล่านะรักก็จะไม่หย่าครับความรักนั้นอดทนนานครับคำว่าอดทนมาก่อนเลยนะครับและจบด้วยอะไรครับและทนต่อทุกอย่างเห็นไหมครับใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่8นะครับประกบหน้าประกบหลังเลยครับเหมือนแซนด์วิชนะครับเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็คือเป็นขนมปังที่อยู่ข้างนอก2อย่างนะครับเริ่มต้นก็คือต้องอดทนอดทนนานด้วยนะครับและท้ายสุดก็คือต้องทนต่อทุกอย่างถ้ารักเข้าจริงนะครับรักกันจริงต้องอดทนให้ได้นะครับนี่คือคำสอนจะเป็น definition หรือคำนิยามของความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน